علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں عطا الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی سمر رضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمانہ ذلکرامی. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد. الحمدللہ رب العالمین، درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر مبارکہ شروع ہے. کل کے درس میں بھی آپ کا ذکر ہوا اور آپ کی شانیں اور عظمتیں بیان کی گئیں، تو آج بھی انہی کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب حضرت ابراہیم نے عرض کی، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی، رب اجعل هذا بلدا، اے باری تعالی اس شہر کو بنا دے آمنن، امن والا، مکے کو امن کا شہر بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، روزی دے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے اہل مکہ کے لیے، اور دعا ایسی قبول ہوئی، اللہ اکبر، وہاں کفار بھی آئے، مشرک بھی آئے، بتوں کی وہاں پوجا بھی ہوتی رہی، لیکن مکہ شریف امن کا شہر رہا. بتوں کے پجاری بھی کعبے کی عزت کیا کرتے تھے اور وہاں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے. کوئی دشمن بھی حرم میں داخل ہو جاتا تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا، اور دعا ایسی کہ وہاں کوئی پھل نہیں ہوتا. لیکن آج تک اور قیامت تک یہ رہے گا کہ پوری دنیا کے پھل مکہ شریف میں ملتے رہیں گے. آج تو یہ ہو گیا کہ وہاں امیر لوگ ہو گئے، تیل کی دولت مل گئی، اور جہاں جہاں یہ چیزیں وہاں چیزیں ایسی پھل اور روزی ملتی ہے. لیکن اب صدیوں پہلے دیکھیں، جب وہاں کچھ نہیں تھا، پھر بھی جو مکے میں جاتا تھا، جب صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو نئے سے نئے پھل مکے کے بازار میں موجود ہوتے تھے. تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ باری تعالیٰ ایک تو اس شہر کو امن والا بنا دے اور مختلف پھلوں سے یہاں کے رہنے والوں کی روزی بنا دے. کن کے لیے؟ جو ایمان لائے تجھ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر جو ایمان لائے، جو تیری ذات پر ایمان لائے. قال ومن کافر، فرمایا اور جو کافر ہوا، مکے میں تو ہے کافر ہے، فرمایا فامتعہ قلیلا، اس کو بھی تھوڑا سا برتنے کے لیے ضرور دے. مکے میں رہ رہا ہے تو مکے کی فضیلتیں اس کو بھی عطا فرما، لیکن تھوڑی تھوڑی سے مراد الدنیا، متاع دنیا قلیل، کہ دنیا میں چاہے کوئی کتنا بڑا مالک ہو جائے، آخر پھر بھی یہ قلیل ہی قلیل ہے. آخرت کے ایک منٹ کے بدلے یہاں کی ہزار سالہ زندگی جو ہے یہ قلیل معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا ان کو ملے گا تو صحیح، وہاں ابو جہل ابو لہب جیسے رہے، اپنی طرف سے وہ وقت کے حاکم بھی تھے، دولت مند بھی تھے، رب کی نعمتیں بھی استعمال کرتے تھے. فرمایا ان کو دوں گا، جو رب کا منکر ہے اس کو بھی دوں گا، لیکن دنیا میں جب تک دنیا ہے وہ عیش و عشرت کریں گے. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ان کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف. یعنی مکہ وہ شہر ہے جس میں مسلمان کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے، لیکن مسلمان کو دنیا میں ملتا ہے تو آخرت میں بھی عزت ملے گی، اور کافر کو اس کے بدلے سخت عذاب ملے گا. وہ بے سل مسیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. جہنم بہت بری جگہ ہے جہاں پلٹ کر جائیں گے. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ ابراہیم میرا گھر بنا دو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی، ویسے تو ہر نبی کی زندگی امتحانوں میں گزری ہے، مصائب و آلام میں گزری ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی عجیب زندگی ہے. آپ کے امتحان اس وقت شروع ہو گئے جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ولادت سے پہلے آپ کے امتحان شروع ہو گئے. نمرود نے حکم کر دیا کہ جس کے گھر میں نرینہ اولاد پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. آپ کی ولادت پاک ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ایک غار میں چھوڑ آئیں، وہیں آپ کی پرورش ہوئی. وہاں سے آئے تو گھر میں امتحان کہ چچا بت فروش بھی ہے، بت تراش بھی ہے. اب ایک دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا توحید پرست بت خانے میں رہ رہا ہے، کتنا بڑا یہ امتحان ہے. یہ کوئی اس شخص سے پوچھے توحید پرست جس کو بتوں میں رہنا پڑے، کتنی بڑی نجاست میں وہ آدمی رہتا ہے. اب یہ بہت بڑا امتحان. پھر آپ نے ان بتوں کو جب توڑا تو اس سے بڑا امتحان کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اٹھاؤ اور آگ میں پھینک دو. آگ میں پھینکے گئے، اللہ جل مجد القل نے وہاں سے صحیح سلامت واپس نکالا. جب وہاں سے نکلے تو ایک اور امتحان کہ اب یہ شہر چھوڑ دو. شہر چھوڑ دیا، وہاں سے مصر گئے تو ایک اور امتحان کہ وہاں کے ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر حرم میں داخل کیا اور غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش کی، بری نیت سے چھونے کی کوشش کی، ہاتھ شل ہو گئے، جسم سن ہو گیا. تین بار جب ایسے کیا تو کہا کہ دعا کرو اللہ مجھے شفا دے، اب تجھے کچھ نہیں کہوں گا، ہے کون تو؟ فرمایا یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی ہے، خلیل ہے، میں اس کی زوجہ محترمہ. پھر اس وقت کے حاکم نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کے یعنی عقد میں دی، ان کا نام حاجرہ پڑا کیونکہ اس نے کہا تھا حضرت سارا کو حاض ہی اجر و لک، یہ تیرا اجر ہے، تو اسے سے حاجرہ لک یعنی بن گیا حاجرہ. تو حضرت حاجرہ وہاں سے آپ کے حرم میں آئی، وہاں سے چھوڑا تو فلسطین چلے گئے. رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. حدیثی میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے پہلے اتنا خوبصورت بچہ رب کریم نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا. ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا. حضرت ابراہیم ویسے بیٹے سے پیار ہوتا ہے اور اسماعیل جیسا بیٹا، سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ کبھی ان کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، ہما بختونی سے پیار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک اور امتحان، بہت بڑا امتحان، کہ حضرت سارہ کو یہ پسند نہ آیا اور کہا اپنے چند دن کے بچے اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑو جہاں نہ کوئی انسان، نہ بندہ، نہ بشر، نہ پانی، بوادن غیر ذی زرع، وہ زمین کچھ اگا بھی نہ سکتی ہو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ماں بیٹے کو لیا اور جہاں آج کعبہ ہے وہاں چھوڑ آئے۔ کتنا بڑا امتحان ہے، آج تو بچہ بیمار ہو جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت بچہ، اتنی وفادار بیوی کو چھوڑ دیا صرف رب کے حکم سے، واپس آ گئے۔ پھر ایک اور امتحان کہ وہی بچہ جب 16 یا 18 سال کا ہوا تو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، مختصر کرتا ہوں کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، رب کریم نے اس سے بھی ان کو یعنی کامیاب قرار دیا، ان کی بجائے فدیہ بھیج دیا۔ ففدیناہ بذبح عظیم، ایک دمبا بھیج دیا جنتوں سے، اس کو ذبح کر دیا۔ ایک اور امتحان، اب میرے لیے ایک گھر بنا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ گھر بنانے لگے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہیں۔ جب گھر بن گیا تو رب کریم نے کہا کہ ابراہیم، دنیا کا بھی دستور ہے، میرا بھی، جو امتحانوں میں پاس ہوتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے جو وہاں دعائیں مانگی تھی ان کا تذکرہ ہے کہ کیا کچھ مانگا۔ ابراہیم القواعد من البیت، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی دیواروں کو، بنیادوں کو، وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل، تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سنتا اور جانتا ہے، ہم نے تیرا گھر تیرے حکم سے بنا دیا، باری تعالی ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاجعلنا مسلمین لک، ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا بنا دے، مطیع بنا دے، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتن مسلمتن، ایک امت ایسی پیدا کر دے جو مسلمتن لک، جو تیری فرما بردار ہو۔ اب وہ دعائیں دیکھیں، یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اشارہ کیا امت محمدیہ علیہ صحابہ صلاۃ وسلام کی طرف، امت محمدیہ کی طرف، امت مسلمہ کی طرف، وہ دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ بنا جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور عبادت ہماری، ہمیں عبادت کے طریقے اور قاعدے بتا دے، وتب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں دیکھیے کیسی پیاری دعائیں ہیں، اللہ کے خلیل دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے خلیل کی وہ دعائیں رب کریم نے کیسی قبول فرمائیں۔ آخر اس دعا کا ذکر آ گیا کہ جس دعا کے صدقے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، جس کے صدقے یہ کائنات بنی تھی۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آمین کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا گھر تو میں نے بنا دیا، باری تعالیٰ اس کو بسانے والا بھیج دے، باری تعالیٰ اس کی امت کے لیے پہلے دعا کی اور پھر گھر کو بسانے والا۔ اللہ اکبر، ربنا وابا فیہم رسول منہم، باری تعالیٰ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، من آنا، بتاؤ میں کون ہوں، انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وہ تو میں ہوں، لیکن آج میں تمہیں اپنی صفت نہیں ذات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، انا انبیو کہوں، آؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں وہ ہوں جس کے لیے دعائیں حضرت ابراہیم مانگتے گئے۔ اللہ اکبر، صدیوں پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں، سبحان اللہ، غور و فکر کیجئے، جو صدیوں پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں، کہیں تو سنا ہوگا کوئی رسول آنے والا ہے، کہیں تو دیکھا ہوگا، کہیں تو اس کا تذکرہ کیا ہوگا، سنا ہوگا، سبھی نبی دعائیں مانگتے گئے۔ وہ رب کریم نے جب ارواح انبیاء کو بنایا تو سب کو اکٹھا کر کے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو جب تمہیں میں کتاب و حکمت دے دوں، جب تمہاری شان عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہارے نام کے جھنڈے بلند ہو رہے ہوں، جب تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہوں، جب اذانوں میں تمہارا نام گونج رہا ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب آ جائے، پھر میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، سب نے اس پر ایمان لانا ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، حضرت نوح نجی اللہ موجود ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ موجود ہیں، یحییٰ و زکریا موجود ہیں، حضرت یوسف و یعقوب موجود ہیں، سب موجود ہیں، یہ سب نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ باری تعالیٰ تو نے کسی کا نام تو لیا نہیں، رسول ہی کہا ہے نا، میں بھی تو رسول ہوں، کیا میرے آنے کا تذکرہ کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ باری تعالیٰ تو نے نام نہیں لیا، صرف رسول کہا، میں بھی تیرا رسول ہوں، کیا جب میں آ جاؤں؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جب فقط رسول کہا جائے گا تو صرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی مراد ہوں گے، کیونکہ رسول کامل اکمل وہ ہیں کہ ساری نبوتیں سب نبیوں کو انہی کے صدقے ملی ہیں، لہذا سب نے سر تسلیم خم کیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ رب کریم کہتا ثم جاء محمد، پھر محمد آ جائے، نہیں نام لیا، کیونکہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رب کریم کو پتا ہے، یہ سارے نبی اس کو یوں ہی جانتے ہیں کہ جیسے جاننے کا حق ہوتا ہے، لہذا صرف رسولن کہہ دیا تو سب نبیوں نے پہچان لیا کہ یہاں آمینہ کے لال کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں آخر زمان پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، غور و فکر کیجئے، جو دعائیں مانگتا ہے، جو اعلان کرتا ہے فلاں آ رہا ہے، تو جب وہ آتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب جب میرے آقا اس دنیا میں آئے تو ابراہیم جو صدیوں پہلے دعائیں مانگتے گئے تھے، کیا جہاں جنت میں، قبر میں، جہاں بھی ہوں گے، جب ان کو پتا چلا ہوگا کہ محبوب کریم جن کی میں دعائیں مانگا کرتا تھا وہ آ گئے، تو بتائیے میلاد مصطفیٰ پہ حضرت ابراہیم خوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ یقیناً جنہوں نے اعلان کیے تھے، یقیناً جنہوں نے بشارتیں دی تھی، وہ خوش ہوئے ہوں گے کہ جن کے ہم اعلان کرتے آئے، جن کے لیے دعائیں مانگتے آئے، آج وہ جلوہ گر ہو گئے، وہ الحمدللہ خوش ہوتے ہوں گے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ یہ سارے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کو مبارکباد دینے آتے ہیں، حضرت آدم آتے ہیں، حضرت ابراہیم آتے ہیں، حضرت نوح آتے ہیں، کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہیں، آمینہ تجھے مبارک ہو، تو آخر زمان پیغمبر کی والدہ بننے والی ہیں، سب نبی آتے ہیں اور آ کے بشارتیں دیتے ہیں، تو صدیوں پہلے اللہ کے خلیل دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باری تعالیٰ بھیج دے ان میں، انہی میں سے ایک رسول۔ وہ کیا کرے گا رسول؟ اب رسول کی شانیں، عظمتیں اور میرے آقا کریم کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، یعلمہم الکتاب والحکمت، اور تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار صفتیں بیان کی، نام نہیں لیا، یہاں بھی صرف رسول نے کہا کہ باری تعالیٰ تو رسول بھیج دے۔ اب جو بھی رسول آیا رب کی آیتیں بھی پڑھ پڑھ کے سناتا تھا، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا تھا، تزکیہ بھی کرتا تھا، سب نبی یہی تو کام کرتے رہے۔ لیکن یہاں بھی رب کریم نے نام نہیں لیا، حضرت سیدنا خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نام نہیں لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج، یہاں بھی صرف رسول ہی کہا۔ تو معلوم ہوا کہ سب رسول بھی جانتے ہیں کہ رسول کامل، رسول اکمل، اور جو کائنات کے رسول ہیں وہ سب زمانوں کے، وہ سب یعنی سارے رسول اپنے اپنے زمانے کے رسول، اپنے اپنے دور کے رسول، اپنے اپنے شہروں اور علاقوں کے رسول، لیکن میرے آقا آئے تو سبحان اللہ، وہ کائنات کے رسول بن کے آئے۔ فرمایا کہ یہ چار شفتیں ان کی ہوں گی یتلو علیہم آیاتی کا، آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہ ہر آیت کے بعد ایک گول دائرہ بنتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں، کیونکہ وہ نشانی لگ جاتی ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتی کا، تیری نشانیاں دکھلائے، نشانیاں معجزات، اس نبی کا بولنا، اس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چلنا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عذر، ایک ایک منہ مبارکہ رب کریم کی نشانی ہے۔ میرے آقا کا ایک ایک لمحہ سانس لینا بھی معجزہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے اس دنیا میں، اور اس لیے فرمایا وہ تیری آیتیں پڑھ کے تلاوت کر کے سنائے گا۔ یا تو یہ ہے کہ آیتیں قرآن کی آیتیں پڑھے گا، لیکن چونکہ آگے کتاب کا ذکر ہے تو فرمایا یہاں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری قدرت لوگوں کو معجزات کی شکل میں دکھائے گا، ان کا بولنے میں الحمدللہ رب کی توحید زار ہوتی ہے، ان کے چلنے میں رب کریم کی توحید زار، ان کے ایک ایک کام میں۔ تو فرمایا وہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، بھائیو علموہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دے۔ کون سی کتاب؟ قرآن کی، قرآن کو سکھلانے والے محبوب کریم۔ اب جو قرآن کو سکھلا رہے ہیں انہیں خود علم ہوگا تو سکھلائیں گے، تو اگر خود علم ہوگا تو رب کریم کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھلا دیا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور انہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، تو وہ اب ساری کائنات کو اسی کتاب کی تعلیم دیں گے۔ اور دوسری جگہ رب کریم نے ارشاد و آخرین منہم لما یلحقو بہم، جو نہیں بظاہر مل سکے اس نبی سے، یہ نبی ان کو بھی جو ہے اسی طریقے سے تزکیہ نفس کرتا ہے، کرم نوازی کرتا ہے جیسے صحابہ اکرام کی کرتے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت سے مراد علماء نے سنت مراد لی ہے، حدیث مراد لی ہے، قرآن بھی سکھاتے ہیں سنت بھی سکھاتے ہیں، وجزکیہم، اور انہیں خاص ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، رب کریم نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ کئی بار میں نے عرض کی کہ دعا کو قبول فرمانے کی رب کریم نے بشارت دی، لیکن آیت میں دعا کی ترتیب بدل دی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ یہاں یزکیہم چوتھے نمبر پہ تھا، جب رب کریم نے قبول فرمائی دعا تو یزکیہم کو رب کریم دوسرے نمبر پہ لے آیا۔ بھائی دیکھیے، جہاں یعنی قرآن کریم کی زبر ہے وہاں زبر ہی ہونی چاہیے، جہاں زیر ہے وہاں زیر ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ کیوں؟ جب دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی تو ترتیب اور تھی، جب رب کریم نے قبول فرمائی تو ترتیب بدل دی۔ تو علماء نے اس میں بہت سارے نکات بیان کیے۔ ایک نقطہ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ رب کریم کو پتا تھا کہ لوگوں نے کہنا ہے جو قرآن پڑھے گا، جو حدیث پڑھے گا، اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، اس کو نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا آج کل کئی نام نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے قرآن و حدیث ہے نا، قرآن و حدیث پڑھو، نبی کی کیا ضرورت ہے، مرشد کی کیا ضرورت ہے، پیر کی کیا ضرورت ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے، بس قرآن پڑھو تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے گا، تم اللہ کے بندے ہو جاؤ گے، کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب کریم نے کہا کہ اگر بعد میں تزکیہ کریں لکھا جائے کہا جائے تو کہیں گے کہ یہ تزکیہ قرآن نے کیا ہے، یہ تزکیہ حکمت نے کیا ہے، نبی نے نہیں کیا۔ فرمایا یعلمہم الکتاب بعد میں ہے، والحکمت بعد میں ہے، ویزکیہم پہلے، کہ پہلے میرا نبی تزکیہ نفس کرے گا، نظر کرم فرمائے گا، اور پھر قرآن و سنت جو ہے اس کا تزکیہ اس کو فائدہ دے گی۔ اگر نبی کریم کے دامن چھوڑ کے قرآن کریم ہدایت دے تو پھر سارے منافق بھی مومن ہی ہوتے، لیکن انہوں نے نبی کا دامن چھوڑا، قرآن کو پڑھا اور رب کریم نے کہہ دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، پہلے وقت وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے میرا نبی جو ہے وہ تزکیہ نفس کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا تو پھر تمہیں علم آئے گا، پھر تمہیں تقویٰ ملے گا، پھر تمہیں قرآن و سنت جو ہے ہدایت دے گا. اگر نبی کی ذات کو چھوڑ کے قرآن و سنت پڑھو گے تو فرمائے یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں. تو جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو نبی کی ذات کو چھوڑ کے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن ان کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ گمراہ ہی دیتا ہے. اور جو نبی کا دامن تھام کے پڑھتے ہیں تو وہ پھر جو ہے الحمدللہ قرآن ان کے لیے ہادی بن جاتا ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت دینے والا بن جاتا ہے. حقیقی طور پہ اب مزکی اعظم ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تزکیہ کرتے ہیں میرے آقا. اب ذرا غور و فکر کیجئے کہ تزکیہ یعنی پاک کرنا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو ہوئے مدینہ میں اور رب کریم نے ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، محبوب جب یہ ناپاک ہو جائیں، جب گناہ کریں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، تو پھر آ کے یہاں بخشش مانگے اور میرا رسول بھی بخشش مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. لیکن اب آپ کو پتا ہر شخص تو جا نہیں سکتا، ہر شخص مدینے کیسے جائے، ہر گناہگار کیسے جا سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ تو مزکی ہیں، تو آدمی وہاں جا نہیں سکتا تو پاک کیسے ہوگا، پاک نہیں ہوگا تو رب راضی کیسے ہوگا، رب راضی نہیں ہوگا تو آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ تو فرمایا محبوب کا امتی دنیا میں کسی جگہ بھی ہو، اگر یہ نہیں مدینے جا سکتا تو مدینے والے تو آ سکتے ہیں. تو اب پاک کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یا کپڑے کو پانی میں ڈالا جائے یا پانی کو کپڑے پہ ڈالا جائے. اب دیکھیے نا، غور و فکر کیجئے، کپڑا ہو گیا نا پاک، اس کو کرنا ہے پاک. تو آدمی درمیان میں بیٹھ جائے، پانی ایک طرح رکھ دے، کپڑا ایک طرح رکھ دے اور کہے کہ یہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے، پانی جو ہے یہ طاہر ہے، یہ مطہر ہے، پاک ہے، پاک کرتا ہے. لیکن کب پاک کرے گا؟ جب کپڑے کو پانی میں ڈالا جائے گا یا پانی کو کپڑے پہ ڈالا جائے گا. میرے آقا ہیں پاک کرنے والے، وہ ہیں طاہر، وہ ہیں مطہر، وہ ہیں مدینے میں، ہم ہیں یہاں، ہم جا نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے، تو پاک کیسے ہوں گے؟ فرمایا یا خود چلے جاؤ، اور خود نہیں جا سکتے تو مان لو کہ اللہ کا محبوب آ سکتا ہے، اور جو مانتے ہیں میرے آقا انہی کو پاک بھی کرتے ہیں. جو نہیں مانتے دنیا میں بھی ناپاک رہیں گے، آخرت میں بھی ناپاک رہیں گے. میرے آقا ہیں مزکی اعظم، تو ماننا پڑے گا. اگر مزکی ہیں تو پھر جہاں جہاں کو گناہگار ہے وہ رحمت کی بارش وہاں وہاں جا کے برساتے ہیں. جس جس کو جتنی بوندوں کی ضرورت ہے میرے آقا اسی کو اتنی عطا کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کرم کے حساب سے دیتے ہیں کہ مانگنے والا تو کپڑا مانگتا ہے لیکن دینے والا دریا عطا فرماتا ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے کہ میرے کریم سے اگر کپڑا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. تو وہ ٹھہرے مزکی، مزکی اعظم، اور ہم ٹھہرے گناہگار. تو گناہگار جہاں بھی ہو اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پاک کرنے والے وہ طاہر وہ مطہر، جہاں ہم ہوں گے وہاں پہنچ جائیں گے، یا ہم چلے جائیں ہم نہیں جا سکتے، تو وہ تو ہم تو ہوئے مجبور، وہ تو قادر مطلق اللہ جل مجد و کریم نے ان کو یعنی مختار کل بنا کے بھیجا ہے. تو وہ جہاں بھی امتی پکارے گا، جب بھی پکارے گا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے. تو رب کریم نے ان کو مزکی کہا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزکی اعظم ہیں، تو لہذا معلوم ہوا کہ جو مزکی ہیں تو وہ حاضر و ناظر بھی ہیں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب کون ہے جو ابراہیم اتنی دعائیں مانگتے رہے آقا کریم کے سلسلے میں، جو لوگوں کو بشارتیں دیتے رہے، کوئی ہے مسلمان جو حضرت ابراہیم سے جو ہے وہ یعنی چہرہ پھیر لے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. اب رب کریم نے کہا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے؟ اور جو منہ پھیرے گا فرمایا الا من صافح نفسا، جو دل کا احمق ہے وہی ابراہیم خلیل اللہ سے منہ پھیرے گا، وگرنہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے نبی کی نعتیں پڑھتے گئے، ہمارے آقا کے لیے دعائیں کرتے گئے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، کہاں ہوتے کعبہ و منا، کہاں ہوتے خلیل و نجی کعبہ و منا، اے لو لاکھ والے صحبی سب تیرے گھر کی ہے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ کعبہ بھی انہی کے صدقے، ابراہیم خلیل اللہ بھی انہی کے صدقے، یہ عیسیٰ روح اللہ بھی انہی کے صدقے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی انہی کے صدقے، تو فرمایا جو ابراہیم سے منہ پھیرے وہ تو نبی کے لیے دعائیں کرتے گئے، جو ان سے منہ پھیرے کون پھیرے گا؟ جو دل کا بے وقوف ہوگا، جو دل کا احمق ہوگا، جو دل کا پاگل ہوگا، بالا کا دستفائی نہ ہو پھر دنیا، اور بے شک ضرور ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ تو قرب خاص پانے والوں میں سے ہو گئے، ابراہیم کو دنیا میں دنیا کا امام بنا دیا اور آخرت میں رب کریم کے خاص قرب والوں میں سے ہو گئے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ گردن رکھ دیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں، انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے گردن رکھ دی، کس کے لیے؟ لرب العالمین، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. ووصى بها ابراہیم، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور حضرت یعقوب کو، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے یہ دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، موت آئے تو مسلمانی میں آئے، اس کے علاوہ کسی اور دین میں موت نہ آئے. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب کو، کہ رب کریم نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے، زندہ رہو تو اس پہ، مرو تو اس پہ، نہ مرنا مگر مسلمان اسلام کی حالت میں. ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، بلکہ تم تو خود موجود تھے جب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری وقت آیا. یہاں ایک تو شہداء پہ غور و فکر کرنا ہے کہ لفظ شہداء، بلکہ تم خود موجود تھے، شہید کا معنی موجود، شاہد کا معنی موجود، یہاں ہر فرقے والے سے پوچھئے کہ یہاں کیا معنی ہے، تو تم پاس تھے، تم موجود تھے، تو معلوم ہوا شہید کا، شاہد کا معنی پاس ہونا ہوتا ہے، موجود ہونا ہوتا ہے، دیکھتا ہوا ہونا ہوتا ہے. تو جب اس کا یہ معنی بنتا ہے تو پھر جب پڑھے انا ارسلنا کا شاہدہ، تو پھر اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا وہی صحیح بنتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. ام کنتم شہداء، بلکہ تم خود موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد، قالوا نعبد الہك، ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے. اللہ اکبر، یہ ہے دیکھیے علماء کا، انبیاء کا، نیکوں کا، اولیاء کا طریقہ، کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، ہم تیرے، کیا ان کا رب نہیں تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے. یہ ادب کی انتہا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے ان کے سامنے کی تھی، کہ ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے. یہ ہے ادب. آج کل لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارا بھی وہی رب، نبی کریم کا بھی وہی رب، جو انہیں دیتا ہے ہمیں بھی دیتا ہے، ہم ان کے وسیلے سے کیوں مانگے، وہ بھی تو اسی رب سے مانگتے تھے نا. تو دیکھو رب کا، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کتنی پیاری بات کر دی. یہ ہے چیزیں سمجھنے والی قرآن کریم سے، صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ نہیں آتی. کہ یہاں چاہیے تھا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، نہیں، انہوں نے ایک نیک بندے کی طرف اشارہ کر دیا، اور کیا کہہ دیا؟ قالوا نعبد الهك، ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے. کیا ان کا کوئی علیحدہ رب تھا؟ ان کا بھی وہی تھا، لیکن ان کو پتا تھا یہ رب کے نبی ہیں، یہ بڑے قریب ہیں، ہم نے رب کی نسبت جب ان کی طرف کر دی لہذا رب خوش ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسی لیے تو کہتے ہیں دعا کرنے والوں، اپنا رب کہنے کی بجائے مانگو دعا سے، اے رب محمد میری تقدیر جگا دے، آنکھیں جو دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. تو جب ایسے رب محمد کا نام لوگے تو رب خوش ہو جائے گا. رب کریم چاہتا یہ ہے، فرمایا ہم تیرے رب کی اور الہ آبائک، اور تیرے آبا اجداد کے رب کی ہم عبادت کریں گے. یہ کتنا پیارا انداز ہے، یہ کتنا ادب ہے، کتنی چاشنی ہے اس میں کہ حضرت ابراہیم ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے، حضرت ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، تیرے آبا کی. اب یہاں بھی ایک نقطہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ الہ آبائک، یہ اب کی جمع آبا جس کو آبا اجداد کہتے ہیں، تیرے آبا کے رب کی. کون ہے تیرے آبا؟ فرمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل، و اسحاق، اور حضرت اسحاق. اب دیکھیں حضرت اسحاق تو ہوئے حضرت یعقوب کے باپ، اور حضرت ابراہیم ہوئے دادا، اور حضرت اسماعیل ہے چچا. لیکن اب میں چچا کو بھی داخل کیا، اب میں والد کو بھی داخل کیا، اور اب میں سب حضرت سیدنا یعقوب کے بیٹوں نے اب میں دادے کو بھی داخل کیا، اور رب کریم نے ان کا یہ قول قرآن میں بیان ہی نقل فرما دیا. تو معلوم ہوا جہاں اب کا لفظ آئے وہاں کبھی والد مراد ہوتا ہے، کبھی چچا مراد ہوتا ہے، کبھی دادا مراد ہوتا ہے. تو وہ جو قرآن میں آیا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے اب آزر کو کہا، تو وادی کہتا ہے دیکھو نا اب آیا نا، تو والد آزر ہوا نا، تو علماء نے کہا نہیں، اب کا معنی چچا بھی ہوتا ہے. تو چونکہ آزر تھا حضرت ابراہیم کا چچا، وہ تھا بت فروش، وہ تھا بت تراش، وہ تھا یعنی بتوں کی پوجا کرنے والا، لیکن حضرت ابراہیم کے والد تھے آزر، تارخ. تارخ جو ہیں وہ تو ہیت پرست تھے. تو اب کا مان آیا تو وہاں سے چچا مراد ہے، وہاں والد مراد نہیں ہے. اور رب کریم نے یہاں اس آیت کریمہ میں اب کا لفظ کہہ کے چچا پر بھی بولا، دادا پر بھی بولا، اور والد پر بھی بولا. تو دیکھیے ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر آیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق کا ذکر آیا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا اپنے دادا کا ذکر پہلے کرتے، پھر ان کے بھائی کا ذکر کرتے، لیکن انہوں نے دیکھو ادب، یہاں بھی ایک ادب کا پہلو نکلتا ہے کہ پہلے دادا کا نہیں، پھر پردادا کا نہیں، پھر ان کے بھائی کا نہیں دادے کا، بلکہ پہلے اپنے باپ کا ذکر کیا، پھر باپ کے باپ کا ذکر کیا، پھر ان کے بڑے بیٹے کا ذکر کیا، پھر ان کے چھوٹے بیٹے کا ذکر کیا. تو یہ ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے. فرمایا پہلے ابراہیم کا نام لیا، پھر حضرت اسماعیل کا نام لیا، پھر حضرت اسحاق جو ان کے حقیقی دادا تھے ان کا نام لیا. الہن واحدن، ان سب کا خدا ایک ہے. حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، سب کا خدا ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھنے والے ہیں. تو یہ دیکھیے کتنا ادب ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں اس طریقے سے رب کریم کا ذکر کرو تو کسی نبی کے وساطوں سے کرو، اور جب انبیاء کا ذکر کرو تو بڑے ادب و احترام سے کرو. یہ مت سمجھو کہ ہم ڈائریکٹ رب کے پاس پہنچ جائیں گے، بلکہ رب کریم کا ذکر، اور ان کے پاس پہنچنا ہو تو پھر ان انبیاء کا نام لو. دیکھو یہاں بھی انہوں نے الہ کا و الہ آبائے کا کہا، اور وہاں جہاں حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر آتا ہے، جہاں جادوگر آئے تھے تو جب انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا تو آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو انہوں نے بھی کیا کہا، ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن جب ذکر کرتا ہے تو وہ کسی نیک آدمی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، رب کریم پھر اس پہ کرم نوازی کرتا ہے کہ ہماری عبادتوں میں قصور، ہماری ریاستوں میں قصور، ہمارے ماننے میں ممکن ہے کو کمی کوتاہی رہ جائے، تو جب ان کا نام نبیوں کے نام کے ساتھ رب کریم کا لیا جاتا ہے تو رب کریم بھی خوش ہوتا ہے. تلک امتن, یہ ایک امت ہے, قد خلت لہا, ان کے لیے ہے ما کسبت, جو انہوں نے کمایا, ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے, ولا تسالون عما کانوا یعملون, اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی. وقالوا کونوا ہودا اور نصارا, اور وہ بولے کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ, تختہ دو تو راہ پا جاؤ گے. اللہ بانو والا حفیظ, کفار کیا کہتے ہیں, یہودی کیا کہتے ہیں, عیسائی کیا کہتے ہیں, آج بھی دیکھو 14 صدیوں 15 صدیوں پہلے کا ذکر آج بھی بے نہیں اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں, انہوں نے کتابی بولے, یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تب راہ پاؤ گے. کل بل ملت ابراہیم حنیفا, تم فرماؤ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں, ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں. وما کان من المشرکین, وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہودیو تم بھی شرک کرتے ہو, حضرت سینا عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, عیسائیو تم بھی شرک کرتے ہو, حضرت سینا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, ہم ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. وہ مشرک نہیں تھے, وہ دین حنیف والے تھے, وہ سیدھے دین والے تھے. وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, اور یوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا, وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, اور جو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام بل اسبات, اور ان کی اولاد پر جو نازل ہوا, وما اوتیا موسیٰ, اور جو عطا کیے گئے حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ, وما اوتیا نبیون من ربہم, اور جو عطا کیے گئے باقی سب نبی. ہم مانتے ہیں, دیکھیے رب کریم نے کتنا پیارا یہ انداز اختیار کیا کہ یوں کہو نا, ہم ہر نبی کو مانتے ہیں, ہم ہر ولی کو مانتے ہیں, ہم جو ابراہیم کو شانے ملی ان کو مانتے ہیں, جو حضرت اسماعیل کو ملی ان کو مانتے ہیں, جو حضرت اسحاق کو ملی ان کو مانتے ہیں, جو سب نبیوں کو شانے ملی ہم ان کو مانتے ہیں, ان کے رب کی طرف سے جو جو شانے ان کو ملی, میں کہو کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم کسی میں بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے, ونحن له مسلمون, اور ہم اس کے لیے مسلمان ہیں, ہم اس کے لیے ماننے والے ہیں. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں انہی میں کرے کہ جو سب نبیوں کے ادب کرنے والے ہیں, سب نبیوں کو ماننے والے ہیں, اور سب نبیوں کا کے ساتھ اچھے طریقے اور ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں, وہی آدمی قیامت کے روز جو ہے خود عزت پائے گا, جو انبیاء کی عزت کرے گا, جو یعنی رسولوں کی عزت کرے گا, جو اولیاء کی عزت کرے گا. اب انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم قرآن پاک پڑھنے, پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.